الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 111 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. 112 آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن, ہاں کیوں نہیں کہ جو اپنے چہرے کو اللہ تبارک و تعالی کے لیے جھکا دے اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو, فلہ اجرہ عند ربہ, تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, اور نہ ان پر کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو اس میں پیچھے یہ بات چل رہی تھی کہ یہودیوں اور نصرانیوں نے یہ کہا تھا, جیسے یہ قول اللہ نے نقل فرمایا, وقالوا, اور انہوں نے کہا کہ لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا, کہ جنت میں فقط وہی داخل ہوگا جو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تلک امانیہم, یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو اس پر کوئی دلیل لے کر آؤ. تو لہٰذا ان کا رد فرما کر پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بلا, ہاں کیوں نہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے سر کو جھکا دے, اپنے چہرے کو جھکا دیں, یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات کو مانیں, جن میں سے سب سے اول حکم, سب سے بڑا حکم یہ ہے, اور اس زمانے کے اعتبار سے خاص طور پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں. اب جب تک کوئی اس شرط کو پورا نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ انعامات کا مستحق نہیں ہو سکتا, اور اب اگر وہ اس انعام کا مستحق نہیں ہے اس کے باوجود وہ دعویٰ کر رہا ہے تو یہ فقط دعویٰ ہے, دلیل سے خالی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے, اپنے سر کو جھکا دے, اس کے حکم کو تسلیم کرے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے, اور اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ پھر جو احکامات اسے تعلیم کیے جائیں ان کو پورا بھی کرے. وہ محسن, اور وہ نیک ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا ضرور اجر ہوگا, اللہ نے وعدہ فرمایا, اور نہ اس پر کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اخروی نجات کے لیے معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی اطاعت کو قرار دیا ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے, وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء, اور کہا یہود نے کہ عیسائی کچھ بھی نہیں. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء, اور کہا عیسائیوں نے کہ یہودی کچھ بھی نہیں. وہم یتلون الکتاب, حالانکہ یہ کتاب کو پڑھتے ہیں. مسئلہ یہ تھا, اس میں شان نزول اس کا یہ ہے کہ نجران کے کچھ عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, تو وہاں پر کچھ علماء یہود بھی آ گئے, اور ان میں باہم بحث شروع ہو گئی, اور چونکہ ایک دوسرے سے بغض و عناد رکھا کرتے تھے, لہٰذا پھر یہود جو علماء تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کیا, اور عیسائیوں نے موسیٰ علیہ السلام اور توریت کا انکار کیا, اور اس پر طعن و تشنیع کی. اس پر پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہودیوں نے یہ کہا کہ عیسائی کچھ بھی نہیں, اور عیسائیوں نے کہا یہودی کچھ بھی نہیں. وہم یتلون الکتاب, حالانکہ یہ کتاب پڑھتے ہیں, یعنی یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ایک دوسرے کی تکذیب نہیں کرنی چاہیے تھی, اس لیے کہ انجیل بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, توریت بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مقام پر مشتمل کلام دوسرے مقام پر جمع شدہ کلام کی تصدیق کرتا ہے, تکذیب نہیں کرتا. لہذا ان کا توریت کا انکار کرنا بھی غلط اور انجیل کا انکار کرنا بھی غلط ہے, حالانکہ کتاب پڑھتے ہیں. جب کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں تو ایک دوسرے کے کلاموں کی تصدیق کی گئی ہے, لہذا ان کا ایک دوسرے کا انکار کرنا یہ غلط ہے. کذالک قول الذین لا یعلمون مثل قولہم, کہا انہوں نے جو جاہل تھے انہی کی مثل قول, یعنی مشرکین کا یہ مراد ہے کہ مشرکین نے بھی انہی کی مثل بات کہی, کہ جس طرح ایک دوسرے کی تکذیب کر رہے تھے اور آسمانی کتاب کا انکار کر رہے تھے, اسی طریقے سے مشرکین نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی, آپ پر طعنہ زنی کی اور قرآن کا انکار کیا. اور ان مشرکین کو لا یعلمون سے تعبیر اس لیے کیا, یعنی جاہل اس لیے فرمایا کہ یہ اہل کتاب میں سے نہیں تھے. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس چیز کے بارے میں ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا جس میں یہ اختلاف کر رہے تھے. لہذا جو حق پر ہوں گے ان کو انعام ملے گا, جو باطل پر ہوں گے انہیں سزا ملے گی. اور حق پر یقینی سی بات یہ اسی وقت ہوں گے کہ جب یہ توریت اور انجیل کی ایک دوسرے کی تصدیق بھی کریں, اور تصدیق کرنے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے کر آئیں تو پھر نجات ہو سکتی ہے, ورنہ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو پھر آخرت میں سزا عطا فرمائے گا. آگے ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا, اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ تبارک و تعالی کی مساجد میں اللہ تعالی کے نام کو منع کرے, یعنی کہ اللہ تعالی کے نام کو اس میں ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان مساجد کی خرابی کے سلسلے میں کوشش کرے. یہ آیت جو ہے یہ نصرانیوں کے حق میں نازل ہوئی تھی, کیونکہ انہوں نے بیت المقدس پر حملہ کیا, بنی اسرائیل پر حملہ کیا, ان کے مردوں کو قید کیا, عورتوں کو اور بچوں کو, مردوں کو مارا, بچوں اور عورتوں کو قید کیا, اور بیت المقدس کی بہت زیادہ بے حرمتی کی, اور اس میں یہ خنزیر ذبح کیا کرتے تھے, اور اس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک یہی معاملہ رہا کہ بیت المقدس میں کوئی عبادت نہیں کرنے دی جاتی تھی اور وہ ویران رہا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر دور عثمان میں پھر مطلب یہ کہ یہ معاملات ختم ہوئے تھے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بیت المقدس میں باقاعدہ پھر عبادات کا آغاز ہوا تھا. تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ تبارک و تعالی کی مساجد میں اللہ تعالی کے نام لیے جانے کو منع کرے اور ان مساجد کی خرابی میں کوشش کرے. اس سے معلوم ہوا کہ مساجد کی ویرانی کے لیے کوشش کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اظلم کا صیغہ استعمال کیا ہے, یہ اس میں تفضیل کہلاتا ہے, اور اس میں تفضیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ آپ جس کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس میں کوئی ایسا وصف موجود ہے جو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے. لہذا جب ہم اظلم کہیں گے یا ظلم سے بنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس شخص میں ظلم کا مادہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مساجد کی بے حرمتی کرے یا ان کی ویرانی کے لیے کوشش کرے تو یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے, وہ بہت بڑا ظالم شخص ہے. اسی سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی شخص مساجد میں نمازیوں کی تعداد میں کمی کا سبب بنے گا تو وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے اور گنہگار ہوگا. تو بعض مساجد میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مطلب بد اخلاق قسم کے ہوتے ہیں, اور ان کی وجہ سے یا ان کی کسی بری عادت کی وجہ سے, بری صفت یا وصف کی وجہ سے نمازی ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں اور مساجد میں نمازیوں کی تعداد میں کمی آتی ہے, وہ شخص بھی اسی آیت کے تحت داخل ہوگا. اسی طریقے سے اسی آیت سے مسئلہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ کسی مسجد کو توڑ کر ادھر روڈ بنا دینا یا مارکیٹ وغیرہ بنانا, یعنی مسجد کو ختم کر دینا, یہ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا کے تحت آئے گا کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی مساجد کی ویرانی کے لیے کوشش کر رہا ہے. ہاں اگر کسی مقام پہ ناجائز قبضہ کر کے مسجد بنائی گئی ہے تو اس میں کوئی اس صورت نکل سکتی ہے, لیکن جو باقاعدہ وقف شدہ زمین پر صحیح طریقے سے مسجد ہے اس کو ختم کر کے اور اس کی جگہ پر مارکیٹ بنا دینا یا کوئی اور چیز بنانا, وہ اسی آیت کے تحت داخل ہوگا اور تمام کے تمام لوگ گنہگار ہوں گے. اسی سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ایک مقام پہ مسجد ہے اس میں نماز ہو رہی ہے, بالفرض وہ چھوٹی ہے, آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک بڑی مسجد کسی اور مقام پہ بن جائے اور اس کو ختم کر دیں, تو ختم نہیں کر سکتے. ہاں دوسری بنائیں اس میں تاکہ بقیہ نماز اس میں چلے جائیں, لیکن اس مسجد کو ختم نہیں کیا جائے گا. اگر اسے ختم کیا تو یہ گویا کہ اس مسجد میں اللہ تعالیٰ کے نام لیے جانے کو منع کیا جا رہا ہے اور اس کی خرابی کے لیے کوشش کی جا رہی ہے, یہ بھی اسی آیت کے تحت داخل ہوگا. اسی طرح ضمناً یہ مسئلہ بھی اس سے اخذ ہوا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو ان مساجد میں اللہ کے نام لیے جانے کو منع کرے, لہذا اگر مسجد میں ذکر ہو رہا ہے تو اس کو روکنا بھی اسی آیت کے تحت آئے گا. لہذا یہ یاد رکھیں کہ ذکر بالجہر بعض مساجد کے اندر ہوتا ہے, یعنی بلند آواز سے ذکر کیا جاتا ہے, اس میں شرعاً حرج نہیں ہوتا, اس کو منع کرنا بھی اسی آیت کے تحت آئے گا, کیونکہ یہ ویسے بھی ذکر بالجہر کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 116 پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث مروی ہے, یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے ذکر کیا جانا یہ معروف تھا, اور جب نماز ختم ہوتی اور اللہ اکبر کی آواز بلند آواز سے میرے کانوں تک پہنچ جاتی تو میں سمجھ جاتا تھا کہ اب نماز ختم ہو گئی ہے. کیونکہ آپ چھوٹے تھے اور بسا اوقات پیچھے رہ جاتے تھے، تو پھر آپ اللہ اکبر کی آواز سے یہ بات جان لیا کرتے تھے کہ اب نماز مکمل ہو چکی ہے۔ لہذا یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں بھی فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے باقاعدہ ذکر کیا جاتا تھا۔ اب اگر کوئی ذکر کو منع کرے گا تو وہ اسی آیت کے تحت آ سکتا ہے، لیکن یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ بلند آواز سے ذکر کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، اس میں چند باتوں کا لحاظ بھی کرنا ہوگا۔ اب چونکہ ضمناً یہ بات آ گئی ہے تو میں اس میں چند باتیں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ یہ ذکر فقط سنت کی ادائیگی کی نیت سے کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، لہذا کسی کو تیش میں لانے کے لیے ذکر کرنا، جلانے کی نیت کر کے ذکر کرنا، کسی کو مطلب تنگ کرنے کی نیت سے ذکر کرنا، اب اس میں اخلاص نہیں رہے گا اور کرنے والا گناہگار بھی ہوگا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ یہ بلند آواز سے ذکر کا مطلب گلا پھاڑ پھاڑ کے ذکر کرنا نہیں ہے، بلکہ آواز متوسط ہو، درمیانی آواز نکالنی چاہیے، اور یہ ضرور خیال رکھا جائے کہ کسی کی نماز میں خلل واقع نہ ہو۔ اگر خلل واقع ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر آواز کو بہت زیادہ پست کیا جائے یا ذکر ہی نہ کیا جائے، نماز میں خلل نہیں ڈال سکتے۔ اسی طرح اتنا بلند آواز سے ذکر کرنا کہ مسجد کی بے حرمتی محسوس ہو، وہ حرمت کے منافی محسوس ہو، یہ ذکر بھی جائز نہیں ہوتا۔ اسی لیے بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 605 پر یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر سے واپس آ رہے تھے، جب ایک میدان میں پہنچے تو ہم میں سے بعض لوگوں نے بلند آواز سے تکبیرات لگانا شروع کر دیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی جانوں پر نرمی کرو، بے شک تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے، تم تو اسے پکار رہے ہو جو سننے والا ہے، قریب ہے اور تمہارے ساتھ ہے۔ لہذا یہ شرح یہی اس کی بیان کی گئی کہ وہ اتنی آواز سے بلند آواز سے ذکر کر رہے تھے جو خود ان کے لیے باعث ضرر تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نرمی کی تلقین کی کہ اپنی جانوں پر نرمی کرو، اس انداز سے ذکر نہ کرو کہ تمہیں تکلیف ہو۔ اس سے وہ حضرات بھی درس حاصل کریں جو بعض اوقات اتنے بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں کہ جب ذکر ختم ہوتا ہے تو گلا بیٹھ چکا ہوتا ہے، تو یہ مطلب گلا پھاڑ پھاڑ کے ذکر کرنا یہ سنت کریمہ نہیں ہے، بلکہ متوسط انداز سے کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی طرح ضمناً چونکہ بات آ رہی ہے تو ایک چند اور مسئلے بھی، یہ نعت خوانیاں بعض اوقات مساجد میں ہوتی ہیں اور ان میں ایکو ساؤنڈ وغیرہ لگایا جاتا ہے اور اس میں انتہائی بلند آواز رکھی جاتی ہے، یہ بھی مسجد کی حرمت کے منافی ہوگا، آواز ضرور رکھی جائے، نعت پڑھنا ممنوع نہیں ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے فضائل و مناقب پر مشتمل اشعار مسجد میں ہی پڑھا کرتے تھے، لیکن متوسط انداز سے، تو اس میں بھی ذرا نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس انداز سے ساؤنڈ استعمال کریں کہ نمازیوں کو بھی تکلیف نہ ہو اور مسجد کی حرمت کے منافی بھی نظر نہ آئے۔ اسی طرح بعض اوقات جلسے ہوتے ہیں، اس میں بہت زیادہ مطلب شور ہوتا ہے اسپیکرز وغیرہ کا، تو اس میں بھی متوسط آواز رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یوں ہی دوران اعتکاف بسا اوقات جب خاص طور پہ اجتماعی اعتکاف ہوتے ہیں، ان میں نعتیہ محافل رکھی جاتی ہیں یا ذکر وغیرہ بلند آواز سے ہوتا ہے، اس میں بھی یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ دیگر معتکفین کو ہماری وجہ سے کوئی اذیت نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، اور ان کے لیے تو فقط یہی مناسب تھا کہ ان مساجد میں داخل ہوتے اللہ سے ڈرتے ہوئے، لہذا سینہ چیر کر داخل ہونا اور بے حرمتی کرتے ہوئے داخل ہونا، اس کو اللہ تعالیٰ نے شدید ناپسند فرمایا اور تلقین فرمائی کہ انتہائی خوشی اور خضوع کے ساتھ مساجد میں داخل ہوا جائے۔ لہذا ہر مسلمان کو بھی اس سے درس حاصل کرنا چاہیے، ویسے یہ خطاب تو نصرانیوں کے لیے تھا لیکن حکم عام ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب وہ مسجد میں داخل ہو تو بہت ہی ادب سے احترام سے داخل ہو اور خوشی خضوع اس کے قلب میں موجود ہونا چاہیے۔ یہاں ضمناً یہ سوال بیدار ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر نصرانیوں کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے لیے فرمایا کہ ان کو مسجد میں ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے، تو کیا غیر مسلم کا مسجد میں داخلہ جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فقہائے احناف کے نزدیک مسجد حرام میں تو مطلقاً ہر قسم کے کافر کا داخلہ ممنوع ہے، اس کے علاوہ جتنی باقیہ مساجد ہیں ان میں اگر کوئی اسلام قبول کرنے کی نیت سے آئے، یا علم یعنی تعلیم اسلام حاصل کرنے کی نیت ہو تو اس کا داخلہ بالکل جائز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد نبوی میں بہت سے کافروں کو اسلام قبول کروایا، وہ باقاعدہ مسجد میں آئے اور اسلام سیکھنے کے لیے بھی آیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں فرمایا، لہذا داخلہ جائز ہے۔ ہاں بلا ضرورت مسجد میں آنا یا ان کی طرف سے کسی بے حرمتی کا اندیشہ ہو اس وجہ سے روکنے میں شرعاً کوئی حرج بھی نہیں ہوتا۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام کو مساجد میں لیے جانے سے روکے، ان کی بربادی کے لیے کوشش کرے اور ڈرتے ہوئے داخل نہ ہو بلکہ بے حرمتی کرتے ہوئے داخل ہو، تو اس کے لیے پھر دنیا میں ذلت اور رسوائی ہوگی اور آخرت میں عذاب عظیم ہوگا، بڑا عذاب ہوگا۔ اور نصرانیوں کے ساتھ ایسے ہی ہوا کہ انہوں نے چونکہ بیت المقدس کی بے حرمتی کی تھی، لہٰذا پھر یہ بیت المقدس سے انتہائی ذلیل کر کے نکالے گئے اور ان کے ساتھ بہت قتل و غارت ہوا، اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما کے دور میں ان سے ملک شام بھی چھن گیا اور وہاں سے بھی ان کو ذلیل ہو کر نکلنا پڑا۔ اس سے معلوم ہوا کہ چونکہ مساجد اللہ تبارک و تعالی کا گھر کہلاتا ہے، اللہ تعالی کی رحمت کا مقام ہے، تو اس کی تعظیم کرنی چاہیے، جو اس کی تعظیم نہیں کرے گا تو پھر اللہ تعالی نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کیا ہوا ہے۔ تو ایک مسلمان اس نتیجے پر پہنچنے میں بالکل کوتاہی محسوس نہیں کرے گا، اور اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ جب مساجد کے احترام کا اتنا زیادہ خیال رکھا گیا، اور جو خیال نہ رکھے اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں ذلت و رسوائی دے گا، آخرت میں عذاب دے گا، تو پھر انبیاء علیہم السلام اور خصوصاً ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تو بہت افضل اور اعلیٰ ہے، تو پھر آپ کی تعظیم کرنا یہ لازم ہوگا، اور پھر آپ کی تعظیم کے منافی کچھ کلمات کہنا یا آپ کی تعظیم کے خلاف کام کرنا یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے غضب کو ابھارے گا، اور ایسے حضرات ضرور دنیا میں ذلیل اور خوار ہوں گے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں بڑا عذاب دے گا۔ آگے ارشاد ہوا کہ وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم، اور اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق اور مغرب، تو تم جس مقام پر بھی جس طرف بھی اپنا چہرہ پھیرو اسی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ نظر آئے گی، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول اصل میں یہ ہے کہ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کئی اس میں اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو تقریباً 16 یا 17 مہینے تک آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہی نماز ادا کرتے رہے تھے، لیکن آپ کے قلب انور میں یہ خواہش ضرور تھی کہ کعبۃ اللہ کو ہی ہمارا قبلہ بنا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس خواہش کو پورا فرمایا اور تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اس وقت یہودیوں نے طانہ زنی کی اور انہوں نے کہا کہ یہ پہلے یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے کیوں نماز پڑھتے تھے اور اب انہوں نے قبلہ کیوں تبدیل کر دیا۔ اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے، چاہے تو مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ ایک اس کی شان نزول کے بارے میں قول یہ بھی موجود ہے کہ کسی سفر میں صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک اندھیری رات میں نماز ادا کرنی تھی، بعض لوگوں نے جماعت سے پڑھی، کسی نے علیحدہ نماز پڑھی، تو کچھ لوگوں نے اندھیرے میں نماز ادا کی، جب صبح جاگے تو انہیں معلوم ہوا کہ ہم نے غلط رخ نماز پڑھ لی ہے، قبلہ کی طرف ہمارا رخ نہیں تھا، تو یہ مسئلہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تم پر قبلہ مشتبہ ہو گیا تھا اور اس کی طرف رہنمائی کے لیے واضح طور پہ کوئی علامات موجود نہیں تھیں تو پھر اس میں کوئی بھی حرج نہیں، تم جس طرف رخ کر کے چاہے نماز پڑھو اسی طرف اللہ کی رحمت تمہارے طرف متوجہ ہوگی۔ اس شان نزول کی روشنی میں یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ اگر کسی مقام پر ہم گئے اور وہاں پر قبلہ مشتبہ ہو جائے، جیسے بعض اوقات ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو باہر کوئی مسجد ایسی نظر نہیں آ رہی کہ جس کی محراب سے ہم قبلے کا تعین کر سکیں، نہ قریب اسٹیشن ہے کہ وہاں لوگوں سے پوچھ سکیں، نہ اس ٹرین میں کوئی ایسے افراد موجود ہیں جو ہمیں بتا سکیں، نہ ستارے یا سورج کے رخ سے ہم تعین کر سکیں، تو وہاں پر پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ ہم تحری کریں۔ تحری کا مطلب ہوتا ہے سوچ بچار کرنا، یعنی اپنے دل سے سوال کریں کہ کعبۃ اللہ کس طرف ہے، دل جس طرف گواہی دے اس طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز ہو جائے گی اور اس نماز کو لوٹانے کی حاجت بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور اس آیت کے بارے میں ایک شان نزول یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دعا مانگتے ہوئے اپنا رخ کس طرف کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی آیت تلاوت فرمائی کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہیں، جس طرف رخ کر کے چاہے تم دعا مانگو اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوگی۔ اور اس میں ایک مسئلہ اور عرض کر کے پھر ہم انشاءاللہ پروگرام ختم کریں گے کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تم جس طرف بھی رخ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اسی طرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ چہرے سے مراد وہی ہے کہ یہ آیت مؤولہ ہے، اس میں تاویل کرنی ہوگی، یعنی اللہ کی رحمت اسی طرف متوجہ ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایک سمت معین کرنا یہ جائز نہیں ہے، لہٰذا اس سے وہ حضرات، خواتین و حضرات درس حاصل کریں جو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے لیے اوپر والے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اوپر والا جانے، نیلی چھتری والا جانے، تو اس طرح ایک سمت کا تعین کر دیتے ہیں اللہ کے لیے اور یہ جائز نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم مزید کلام بھی کسی اور مقام پر ضرور کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے مکمل طور پہ فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد